Miałem kurwę farta, urodziła mnie normalna matka. W domu nie było patoli oprócz jadarcia. Nawet jak się nie przelewała kaska, wtedy nic tak nie cieszyło jak kolejna bramka. Po podaniu od Krystka, podaniu od Maćka, biegłem pół boiska albo dokładałem pasa. Koledzy pijani wódką na pierwszych melanżach robili to samo w kółko jak ziomale z NASCAR. Ja w kółko trening albo studio, w pracy całe wakacje, żeby mieć na mix master. Chwilę nawet byłem dzieciem w wódce ochroniarskiej i jednocześnie w kurwie ambitnym 16-latce. Dawałem ci bilet na kasietki, nie? A dziś mam unlimited i kręcę swój fon. Goni za kwitem, rzadko idę w kimę. Poprzez poglądasz na miasto z góry jak dwórnik. Robiłem głupie rzeczy, czasem głupie kobiety, ale tylko dlatego, że nie znałem swojej ceny. Nie spodziewałem się, że cały kraj we mnie uwierzy, ale nie dałem sobie wmówić, że jestem za słaby. Nie potrzebuję sławy, tylko góry pieniędzy i może ludzi, którym będę śpiewał moje teksty. Z każdym kolejnym wierzę w ciebie, ja chuj jestem lepszy. Janusz Walczuk to twój nowy idol. W moim kantorze nienawiść wymieniamy na miłość. Po drodze trochę thrill, ale nadal idę z tłumą. W tym wypadku kropla drąży skała, a nie kilow. Janusz Walczuk to twój nowy idol. W moim kantorze nienawiść wymieniamy na miłość. Po drodze trochę thrill, ale nadal idę z tłumą. W tym wypadku kropla drąży skała, a nie kilow. Ale niestety niektórym nie podamy już ręki, bo czasami kreacja człowieka przezwycięży. Czasem mam w głowie olej CBD, a czasem mętli. Grałem dla 20 chłopa i 20 tysięcy. Nie mam imidżu oraz planów na kolejny weekend. Dziewczyny z klubów każdy kiedyś miał jak grypę. Czasami moje serce przypomina Arktykę. One kochają obok śnieg jak polarny misiek. Muszę o siebie dbać, muszę zarabiać hajs, ale też codziennie z dumą móc patrzeć w lustro. Kazik mi śpiewał, że każdy artysta jest prostytutką. Ja chciałbym się rozwijać, a nie jeździć kwiatem punktu. Uśmiechem na twarzy wrzucę na mapę żywiwość. Jak będzie trzeba, to stanę na głowie jak Bibo. Jak będzie trzeba, to pójdę do sejmu jak Liro. I się uraczone wspólnie legalną marihuanę. Robiłem głupie rzeczy, czasem głupie kobiety, ale tylko dlatego, że nie znałem swojej ceny. Nie spodziewałem się, że cały kraj we mnie uwierzy, ale nie dałem sobie wmówić, że jestem za słaby. Nie potrzebuję sławy, tylko góry pieniędzy i może ludzi, którym będę śpiewał moje teksty. Z każdym kolejnym wierzę w ciebie, ja chuj jestem lepszy. Janusz Walczuk to twój nowy idol. W moim kantorze nienawiść wymieniamy na miłość. Po drodze trochę thrill, ale nadal idę z tłumą. W tym wypadku kropla drąży skała, a nie kilow. Janusz Walczuk to twój nowy idol. W moim kantorze nienawiść wymieniamy na miłość. Po drodze trochę thrill, ale nadal idę z tłumą. W tym wypadku kropla drąży skała, a nie kilow. Wierzę w ciebie, Jachu. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Back and forth, back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention. So it might hurt to hit it. Dreams we had don't ever fall away. We can't leave them if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Słychać krzyk na bloka, śpiew syreny nie tej z morza. Moja ręka na jej włosach, by pokazać skarbie, ze mną będzie zdrowa. No bo znam te zakamarki, bramy, klatki, bo bardzo dobrze znam te ławki, sady, parki. Więc mama ma się o co martwić, gdy idę znów na dwór. Nie pytaj mnie o chrzan, nie pytaj o bambu, nie pytaj mnie o... Mam głowę na karku, nie pytaj gdzie twój fon, ale chyba na targu. Mamo, wpadłem w złe towarzystwo. Dlatego są takie duże. Nie liczę ile kilo, ile litrów, ile grudek, ile dugów, ile bujek, ile pierdolonych kurew. Zapomniałeś już o mnie. Zapraszałem do domu, mama karmiła wtedy jak swoje. SB wysyła ciuchy, wezmę coś sobie, dzielę to z ziomem. Ty nie możesz, my wciąż nowe. Ufałem tak, że nie chowałem pieniędzy, jak zapraszałem ich kumpli, mojej mamy biżuterii. Nikt nawet nie myślał ruszyć. A i tak sąsiad wymyśli teorię, skąd nowe buty. Typie patrz nam pod nogi, kupiliśmy za te ruchy. Yeah. Się okaże, kto zły tak jest. Jak nas kiedyś pobijesz, to nie pójdziemy na psy, my to załatwimy prywatnie. Mamo, wpadłem w złe towarzystwo. Przy mnie będziesz bezpieczna. Wśród drapieżników od dziecka wszystko czego chcę jest czerwone. I chcę ci dać trochę ciepła. I chcę od ciebie trochę ciepła. Wziąć topór, czuć jego ciężar i skruszyć kurwę o głowę. Hej! Jeszcze jeden raz, rzuć tym jeszcze raz. Ja nie mogę, ale zrobicie mój śliczny brat. Łańcuch ciężki, aż mnie boli, kiedy włożę dwa. Szampan strzela, butla starczą, dwie jedynki gang. Moja mama oszalałaby na widok jak odurzony używkami pisze polski rap. Zepsuć ci do szpiku, no trzeba miłości, trzeba ją kraść. Serce krwawi, wszędzie zawieść, uciekajmy stąd. Dumny z tego, skąd pochodzę, dumny z tego, za kim stoję. I popatrz, kto stoi za mną, naszym gruntem jest lojalność. Nie obchodzi mnie, co powiesz, tutaj nie słucha się plotek. Mamo, uwierz, będzie dobrze. Mamo, wpadłem w złe towarzystwo.